Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zebrania na temat samorządu sędziowskiego, tak sędziowie nazwali swój protest, który w południe rozpoczął się w prawie całym kraju. Premier Beata Szydło rozmawiać będzie w Warszawie z unijnym negocjatorem Brexitu, a gimnazjaliści odpoczywają po kolejnych testach. Chemia była trudna. Matematyka była łatwa, najgorzej było z chemią, fizyka też moim zdaniem była prosta. O 12 w sądach w całym kraju na pół godziny przerwano wokandy. Sędziowie nie mogą strajkować, zatem swej akcji nie nazywają protestem, lecz zebraniami. W jednym z krakowskich sądów rozpoczęcie niektórych spraw opóźniło się. Świadkowie, adwokaci i prokuratorzy musieli zrobić sobie przerwę. Spóźnione jest 40 minut rozprawa, także... Chucpa, no bo o co im chodzi? O co? Że o ten dobrobyt jeszcze większy, jaki mają przyszłość? Boją się w ogóle jakiejkolwiek krytyki. Uważają, że krytyka nie do nich. Gubię czas, gubi się pieniądze, no bo z pracy trzeba było wyjść. Protest jest absolutnie potrzebny. Absolutnie. Jest to w słusznej sprawie i to, co się dzieje, przynajmniej jeżeli chodzi o sądownictwo, to jest moim zdaniem wręcz skandaliczne. Jeżeli taką mają taki sposób manifestowania tych zmian, które nadchodzą, no to tylko tak mogą to okazać, więc ja się z tym zgadzam i nie widzę problemu. W warszawskim sądzie okręgowym spotkania przełożono na 16. Sąd okręgowy w stolicy mieści się w 3 różnych budynkach w różnych częściach miasta, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek. Zasadnicza część naszego zgromadzenia odbędzie się o godzinie 16:00 po zakończeniu sesji, żeby nie utrudniać postępowań. Projekt, którego nie akceptują sędziowie, przewiduje m.in. utworzenie w KRS 2 zgromadzeń, zakończenie kadencji 15 członków Rady oraz to, że sędziów członków Rady będzie wskazywał parlament, a nie zgromadzenia sędziowskie, jak obecnie. Główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu dziś w kancelarii premiera. Rozmowa Michela Barniera z Beatą Szydło to jedno ze spotkań z unijnymi przywódcami poświęconymi negocjacjom z Londynem. 29 kwietnia szefowie wspólnoty mają przyjąć wytyczne do tych rozmów. Różne państwa mają różne interesy. Na wszystkich z Wielką Brytanią musi pogodzić właśnie Barnier. Ale jak mówi profesor Leszek Jesień z Kolegium Civitas, ma do tego wiele narzędzi. To jest cała bardzo wyrafinowana kuchnia, a te triki są znane. Na przykład taki trik, który nazywa się konfesjonałem. Ten, który prowadzi negocjacje, jest jedyną osobą, która posiada wiedzę o wszystkich. Innym rozwiązaniem jest technika wyznaczania sobie terminu. No na przykład musimy się porozumieć do 24:00, a jeśli się nie porozumiemy do 24:00, to co się dzieje? No wówczas najczęściej stosuje się zatrzymywanie zegara. Jest też bardzo ciekawa technika, przez wszystkich stosowana na zmęczenie. Czyli negocjowanie do skutku. Jest jeszcze technika przecieków prasowych na szczytach, dodaje Jacek Safuta, wieloletni korespondent z Brukseli. Wszyscy usiłują się tym posługiwać. Dyplomaci z różnych delegacji wychodzą do sali prasowej i właśnie szepczą coś, zwykle swoim zaprzyjaźnionym dziennikarzom ze swoich krajów. No ale niektórzy chodzą i podsłuchują, o czym się mówi w poszczególnych grupkach i rzeczywiście jest potem wyścig. W ramach Brexitu trzeba będzie zmienić około 20 tysięcy aktów prawnych w ciągu 2 lat. Gimnazjaliści mają za sobą kolejne testy, matematykę i przedmioty przyrodnicze. W pierwszej części egzaminu uczniowie mieli godzinę na rozwiązanie zadań z biologii, fizyki, chemii i geografii. Tam były trudne zadania z chemii. Tam biologia jeszcze była tylko trochę, było więcej fizyki niż właśnie biologii, ale chemia była trudna. Matematyka była łatwa, najgorzej było z chemią, fizyka też moim zdaniem była prosta, nie było źle. Na zadania z matematyki trzecioklasiści mogli poświęcić maksymalnie 90 minut. Dla niektórych zadania otwarte z tego przedmiotu były wyzwaniem. Te zamknięte były całkiem proste. Te już z otwartymi tam było trochę, był problem, no bo trudniej to obliczyć. Zamknięte były proste, ale te otwarte, gdzie trzeba było już trochę pomyśleć nad tym, to były trochę trudne. Otwarte zadania z matematyki zostaną sprawdzone za pomocą elektronicznego systemu oceniania. Jutro uczniowie napiszą testy z języka obcego. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą znane 16 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rosja przygotowuje się do wojny, alarmuje sekretarz Ukraińskiej Rady Obrony Oleksandr Turczynow. Według ukraińskich źródeł Moskwa zwiększa ilość separatystycznych oddziałów w Donbasie. Wojna ze strony Rosji zagraża nie tylko Ukrainie, ale całej Europie, podkreślał Oleksandr Turczynow, przemawiając w Kijowsko-Mohylańskiej Akademii. Jak zaznaczył, Rosja gromadzi przy swoich granicach dziesiątki tysięcy żołnierzy szkolonych do prowadzenia ofensywnych działań. Wzmacnia też liczebność prorosyjskich oddziałów w Donbasie. Z 35 do 50 tysięcy osób Rosja przysyła tam swoich kadrowych żołnierzy i najemników. Szczególne zagrożenie, zdaniem szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, mogą przynieść zbliżające się rosyjskie białoruskie manewry Zapad 2017. Weźmie w nich udział, podkreślam, 100 tysięcy żołnierzy. Nie można wykluczać, że ćwiczenia będą ukrytym przygotowaniem do ofensywnej operacji. Istnieją poważne przesłanki ku temu, że po przeprowadzeniu manewrów rosyjski kontyngent wojskowy pozostanie w Republice Białoruś.

pushed you off and made it look so easy. How reckless could I be? When it was done, I went and loved somebody new. I went and loved somebody new. Oh, I wish you'd love somebody too. I went and loved somebody new. I went and loved somebody new. Sobie trochę latamy po świecie, Ameryka, Norwegia przez Amsterdam, a teraz Hiszpania. Vuelan, vuelan, vuelan, pajaritos de colores. Vuelan, vuelan, vuelan, pajaritos por mi vena. Salen por la noche cuando brillan los luceros, pero nadie los ha visto porque nadie cree en ellos. Hablan y se elevan como ángeles que bailan y se enredan en mi pelo, se hacen dueños de mi alma. Vuelan y se clavan como se clavan las flechas del valor de la esperanza más allá de las estrellas, y te pintan de colores azul, verde y violeta, dibujando corazones de poemas y canciones. Sin darme cuenta me pongo a cantar, cojo mi guitarra, la la la la la. Duendes que se esconden por la madrugada dentro de mi pecho y me hacen llorar. Esa pena penita, esa penita pena. Y questa pena penita, questa penita pena, vuela mientras sueña que son hilos de cometas, pánico de emociones, amores sin condiciones, vuelan, vuelan, vuelan, pajaritos de colores, vuelan, vuelan, vuelan, pajaritos por mi pena, vuelan por la noche. Y por los rincones vuelan mis suspiros y vuelan mis canciones. Esa pena penita, esa penita pena, vuela mi guitarra con mis sentimientos, lleva mis suspiros, se los lleva el viento. Vuelan por la noche y por los rincones, vuelan mis suspiros y vuelan mis canciones. Mówiłem to już wiele razy, że jak pokocham jakiegoś artystę, to potem kupuję każdą następną płytę. To jest chyba ostatnia płyta Rosario Flores, Gloria a ti, rok 2016. No, myślę, że to bardzo ładna piosenka. Zostajemy w Hiszpanii, tym razem Miguel Bosé z oklaskami. Enseñaste a hacer con un grito en carne viva, te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgando en lo prohibido. Te amaré en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto. Te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca nadie ha sabido. Así lo he decidido. Te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente.

What happened to my nightmare? Everything went dark that August day. The eclipse was on the other side of somewhere. And, but I was on the upside of a frame. And then an angel took my hand and said, come along. Płyta tygodnia, Infinite Deep Purple. Mam po pierwszych przesłuchaniach dwa ulubione fragmenty. The Surprising, którego słuchaliśmy teraz, i Birds of Prey, którego posłuchamy innym razem. I tak sobie pomyślałem, dzisiaj usłyszałem rano u budzika, że dzisiaj jest dokładnie rocznica pierwszego koncertu Deep Purple. Występowali wtedy w Danii, jeszcze pod inną nazwą. I pomyślałem, że między tym 68 a 2017 w grupie zdarzyło się wszystko, albo prawie wszystko. I dzisiaj chcę sięgnąć po jeszcze jedną płytę, jedną z moich ulubionych, Baron, rok 1974. No i na tej płycie, co przed chwilą słuchaliśmy, i na tej z 74, tylko Ian Paice na instrumentach perkusyjnych. Proszę posłuchać. You can hold me. I have. Słońce świeci, idzie ku dobremu. Might Just Take Your Life to zespół Deep Purple, rok 1974. Polecam Państwu naszą stronę internetową, tam za chwilę wyświetli się cały zestaw muzyki dzisiejszej tonacji. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu bardzo, bardzo, bardzo pięknego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja.